الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب ما يوجب الغسل وصفته. mlango huu ni wa kuelezea mambo ambayo yanawajibisha kuoga na namna ya kuoga. Kuoga ile kuoga kwa wajibu. يقول الشيخ رحمه الله: ويجب الغسل نلزيم كوغا من الجنابة كوانزا قصباب يا جنابة، وهي نجنابة نباتكانا كوانزا إنزال المني وكتوى مني بوطئ وكوطي وكجمي أو غيره أو كجمبو جنجين با جنابة نباتكانا au biltiqai lkhitanaini, kwa kukutana tupu mbili. Nafsi ya kukutana tupu mbili ni kwamba ile inawajibisha kuoga hata kama hakutoa manii. Pili, kuoga ni lazima wa khuruji dami lhaidhi wannifas, na kwa kutoka damu ya hedhi na nifasi, hii kwa wanawake. Tatu, wa mauti ghairi shahid, na kufa mtu asiyekuwa shahidi. Asiyekuwa shahidi akifa ni lazima aoshwe, ama shahidi yeye haoshwi. Aliyekufa katika uwanja wa vita vya jihadi, huyo haoshwi. Nne, wa islami lkafir, na kusilimu kafiri pia kunawajibisha aoge. Qala taala: wa in kuntum junuban fattaharu, na mkiwa ni wenye janaba nyinyi jitaharisheni, yani ogeni. Waqala taala: wala taqrabuhunna hatta yatuhurna, msiwakurubie wanawake wakiwa katika siku zao. Hatta yatuhurna, mpaka wataharike. Fa idha tataharna, wakisha taharika. Faatuhunna min haithu amarakumullah, basi waingilieni pale mahali alipokuamrisheni Allah. Ai idha ghtasalna, wakishaoga ndio muwaingilie. Waqad amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wasallam bilghusli min taghsili al-mayyit, pia Mtume sallallahu alayhi wasallam ameamrisha kuoga kwa sababu ya kumuosha maiti. Yule anayeosha maiti anawajibika kuoga baada ya kumuosha. Wa amara man aslama an yaghtasil, na Mtume alimwamrisha aliyeslimu aoge. وأما صفة غسل النبي صلى الله عليه وسلم من الجنابة، أما نمنا يكوغا متوم جنابة، أولا كوانزا فكان يغسل فرجه أولا، إلكوا كيوشا تبوياكي كوانزا قبل يكوغا أناوشا تبوياكي ينبيلنا ينوما كوانزا. بيلي ثم يتولى وضوءا كاملا، كيشا نتواذى وضوء كاملي. تاتو ثم يحثي الماء على رأسه ثلاثة، كيشا أنا مجي ماجي جوية كتوشاكي مرتاتو، يرويه بذلك أنا رويشا كتوشاكي كمجي هايو. إن ثم يفيض الماء على سائر جسده، كيشا هم من ماجي جوية مليواكي ووت. تانو ثم يغسل رجليه بمحل آخر، kisha anaosha miguu yake mahali pengine. Anasongea pale alipooga, anakwenda mahali pengine na kuosha miguu yake tena. Walfardhu min hadha, hayo ni mambo ya sunna yote. Fardhu katika hili la kuoga, ghaslu jamii albadan, ni kuosha mwili mzima. Wa ma tahta shuhuri alkhafifa walkathifa, na kilicho chini ya nywele ndogo na nyingi. Hii ndiyo faradhi katika kuoga, kuosha mwili mzima, kila ngozi ipate maji, na pia ile sehemu iliyo chini ya nyele, sawa nyele ni nyingi au ni kidogo, wallahu alam. Yaqulu sharih: alghuslu huwa ta'mimul badani bilma'i tahur ala wajhin makhsus, kuoga ni kueneza mwili mzima kwa maji yenye kutoharisha kwa njia maalum. Qawluhu wa yajibu lghuslu bayyana almu'allifu mujibati lghusli, hapa muallif anaweka wazi mambo anao yanayowajibisha kuoga. Wa hiya qawluhu min aljanaba, kuoga janaba. Hadha awwalu mujibati lghusli, hili la kwanza katika mambo ambayo yanawajibisha kuoga. جنابة وتكون الجنابة من إنزال المني بوطئ أو استمناء جنابة لنبتكانا وكتوى مني وكجمي متكم جميع مكواكي أو استمناء أو كجتوى مني منيوي لقوله تعالى وإن كنتم جنبا فاتطهروا نمكي ونيني جنابة جطهرشيني يعني أجيني. وقال صلى الله عليه وسلم الماء من الماء الماء من الماء يعني maji ya kuoga ni kwa sababu ya maji ya lemani yanayotoka ndio hapo ni lazima kuoga. Pili katika sababu za kuoga kuoga kwa lazima iltiqaul khitanain ni kukutana tupu mbili ya mwanamume na mwanamke li kaulihi sallallahu alaihi wasallam idha iltaqal khitanani faqad wajaba alghusl zikikutana zile tupu mbili kuoga ni lazima bila hata kutoa manii nafsi ya kukutana nafsi ya kuingia ni lazima kuoga. Kauluhu wa khuruji dami alhaidhi wan nifas katika mambo ambayo yanalazimisha kuoga na kutoka damu ya hedhi na nifasi hadha thani mujibati alghusl hili la pili katika mambo yanayowajibisha kuoga wa huwa tatahuru almar'ati min alhaidhi wan nifas ni kujitoharisha mwanamke na hedhi na nifasi liqaulihi ta'ala fa idha tataharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah wakisha jitoharisha basi waingilieni pale mahali alipokuamrisheni Allah. Qauluhu wa mauti ghairi shahid katika mambo yanowajibisha kuoga na kufa kwa asiye kuwa shahidi hadha thalithu mujibati lghusli illa tatu katika mambo yanowajibisha kuoga wa huwa almayitu idha mata min almuslimin wa lam yakun shahida akifa mtu katika Uislamu na si shahidi huyu lazima aoshwe liqaulihi sallallahu alaihi wasallam ighsiluhu bima'in wa sidrin muosheni kwa maji na mkunazi rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa amma ash-shahidu ama shahidi aliyeuawa katika vita vya jihadi katika uwanja ule wa jihadi fala yughsalu huyu haoshwi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam fi shuhada'i idfinuhum fi dima'ihim kwa maneno ya mtume kwa wale mashahidi wazikeni kwa damu zao wazikeni hivyo hivyo na damu zao bila kuwaosha yani yauma Uhud ilikuwa ni katika siku ya vita vya Uhud walam yaghsiluhum hakuwaosha wale masahaba waliouawa katika vita vya jihadi kwa hiyo shahidi haoshwi anazikwa vile vile na damu zake. Kauluhu wa islamil kafir na uislamu wa kafiri kusilimu kwa kafiri hadha rabi wa mujibati lghusli hili ni la nne katika mambo yanayowajibisha kuoga wa huwa alkafiru idha aslama kafiri akisilimu ni lazima aoge. Wasahihu annahu mustahabun lakini kauli sahihi ni kwamba ni sunna kwa kafiri akioga ni akisilimu ni sunna aoge si lazima liannahu lam yarid anin nabiyyi sallallahu alayhi wasallam amrun amun haikuja kutokana na mtume amri am inayomwamrisha kila kafiri aoge wala miyashtahir baina sahaba ightisalu kulli man aslam na haikutangaa baina ya masahaba kuoga kila sahabi aliyeslimu. Wa amma hadithu Qais ibn Asim annahu lamma aslama amarahu an yaghtasila bima'in wa sidrin fa innahu litanadhufi wa laysa lilislam asema hadithi ya Qais ibn Asim kwamba aliposilimu mtume alimuamrisha aoge kwa maji na mkunazi kuoga huku ni kwa kujisafisha si kwa sababu ya kusilimu liannahu qarana almaa bisidr kwa sababu amekutanisha maji na mkunazi kuonesha kwamba si kuoga kwa lazima. Wa amma Thumama ibn Uthal faqtisaluhu ijtihadu minhu ama Thumama ibn Uthal aliposilimu akaoga kuoga huko ni ijtihadi yake liannahu lam ya'muruhu bidhali kwa sababu mtume hakumwamrisha aoge. Kwa hiyo anasema hapa shekhe asharih kwamba kuoga kwa mwenye kusilimu ni sunna si wajibu. قوله قال تعالى وإن كنتم جنبا فطهروا مكي ونين ين جنابا جتهرشين وقال تعالى ولا تقربوهن حتى يتهرن مسي وقربي ونواك wakimaliza siku zao mpaka wajitoharishe. Fa idha tatahharna fa'tuhunna min haythu amarakumullah, wakisha jitoharisha waingilieni pale alipokuamrisheni Allah. Ai idha ghtasalna, wakishaoga. Hadhihi adillatu almuallif ala wujubi alghusli min aljanaba wa min alhayd, hizi ni dalili za muallif juu ya wajibu wa kuoga janaba na hedhi, na zimetangulia. Qawluhu wa qad amara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa sallam bil ghusli min taghsili al-mayyit wa amara man aslama an yaghtasil, Mtume sallallahu alayhi wa sallam aliamrisha kuoga kwa kumuosha maiti, pia alimuamrisha aliyeslimu aoge. Hadha alhadithu qad sabaqa iraduhu wa annahu hasan, imetangulia kuletwa hadithi hii na kwamba hadithi hii ni hasan. Wa min alulama man yusahihuhu, kuna katika maulama waliosema ni sahihi hadithi hii. Wal ghuslu min taghsili almayit lilistihbab, na kuoga kwa sababu ya kumuosha maiti ni sunna kuoga, si lazima. Liwujudi baadhi alathar allati tadullu ala adami alwujud, kwa ujub, kwa kupatikana baadhi ya athar zinazofahamisha kutokuwa wajibu kuoga kwa sababu ya kumuosha maiti. Waqad madha tahqiqu dhalik, umepita uthibitisho wa hilo. Walladhi amarahu an yaghtasil lamma aslama Qais ibn Asib, ambaye alimuamrisha aoge aliposilimu ni huyu Qais ibn Asim. Mtume alimuamrisha aoge. Waqad bayyana anna dhalika la yajibu liqtirani sidri bilma mima yadullu ala annahu litandif, tumeweka wazi kwamba hilo si lazima kuoga mwenye kusilimu, kwa sababu hapo imekutanishwa mkunazi na maji ya kuogea. Hii inafahamisha kwamba kuoga huko ni kwa ajili ya kujisafisha. Waliadami ishtihari lghusli baina sahaba, na kutotangaa kuoga baina ya masahaba kwamba kila aliyesilimu alioga, hii si mashuhuru kwa masahaba. Qawluhu wa amma sifatu ghusli an-nabiyyi sallallahu alayhi wasallam min al-janaba, ama namna ya kuoga Mtume sallallahu alayhi wasallam janaba alivyokuwa akioga. Kwanza fakana yaghsilu farjahu awalan, alikuwa akiosha tupu yake kwanza. Thumma yatawadha wudhu'an kamila, kisha anatawadha udhu kamili. Thumma yahfi al-ma'a ala ra'sihi thalatha, kisha anatia maji juu ya kichwa chake mara tatu. Yurawihi bidhalika, anakiroesha maji kile kichwa. Thumma yufidhu almaa ala sairi jasadihi, kisha humimina maji juu ya mwili wake wote. Thumma yaghsilu rijlaihi bimahallin akhar, kisha anaosha miguu yake mahali pengine isipokuwa pale alipoogea. Shara almuallifu fi bayani kaifiyati lghusli, hapa muallifu ameingilia kuweka wazi namna ya kuoga janaba. Wa huwa qismani, kwanza kamil, kuna sehemu ambayo ni kamili, kuoga kamili. Kuoga kamili ndio huko alikokuwa akioga Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa an yaghsila farjahu awalan alqubula waddubur, ni mtu kuosha tupu yake kwanza ya mbele na ya nyuma. Thumma yatawadha, kisha atawadhi udhu kamili. Thumma yahfi almaa ala rasihi, kisha amimine maji juu ya kichwa chake. Wa yujzi wa an dhalika alwasailu alhaditha, na hutosheleza hilo la kutia maji juu ya kichwa hivi vyombo vya kisasa. Mina sanabir wa ghairiha, hizi shawa za maji na vinginevyo zinatosheleza. Wa yurawi rasa, anaroesha kile kichwa kwa maji. Thumma yuammimu badanahu bilma, kisha ndipo anaeneza mwili wake mzima kwa maji. Ala sairi jasadihi, mwili mzima. Thumma yaghsilu rijlaihi fi makanin akhar, kisha anaosha miguu yake katika mahali pengine. Idha khashiya talawuthahuma biturabin wa nahwihi, hii ni akiogopa kuingiwa ile miguu kuingiliwa na mchanga au mfano wake, ndipo anakwenda mahali pengine akaosha tena ile miguu. Au arada tandhifaha bilmai almustamal, au alitaka kuosha kuisafisha kwa maji yenye kutumiwa. Liannahuma akhiru ma yaqau alayhi alma, kwa sababu miguu ndio kiungo cha mwisho ambacho kinaingiliwa na maji. Waqad dhakara ba'du ulama anna alkamila yashmalu 10 ashya, maulama ametaja kwamba kuoga kamili kuna kusanya mambo kumi. Kwanza ania, mtu anuie kwamba anaondosha janaba. Pili atasmia, kusoma bismi, kumtaja Allah bismillah. Tatu ghaslul farji, kuosha tupu kwanza ya mbele na nyuma. Nne dalku yadaihi baada ghasli farjihi, kusugua mikono yake baada ya kuosha tupu yake. Tano ghaslu ma lawathahu idha kana ala fakhidhaihi shay'un min almani wa nahwihi, kuosha sehemu ambazo zimeingiliwa na ule uchafu, ikiwa katika mapaja yake kuna kitu chochote katika manii na mfano wake katika uchafu aoshe. Sita alwudhuul kamil, udhu kamili atawadhe. Saba tarwiyatu sha'ri ras, kuroesha maji nywele za kichwa. Nane ta'mimul jasad, kueneza mwili mzima kwa maji. Tisa attayamun, kuanza upande wa kulia wa mwili wake. Kumi ghaslul qadamaini fi makanin akhar, kuosha miguu miwili katika mahali pengine. Hii ndiyo kuoga kamili pamoja na sunna zake na wajibati zake. Kauluhu wal fardhu min hadha, lazima katika kuoga ghaslu jami'il badan, ni kuosha mwili mzima, hii ndiyo wajib. Wama tahta shuuri lkhafifa walkathifa, na kilicho chini ya nyele kidogo na nyingi pia aoshe, wallahu alam. Hii ndiyo wajib wa kuoga janaba. Hadha huwa alghuslu almujzi'u, asema hii ndiyo kuoga kunakotosheleza. Wa huwa an yu'ammima badanahu bilma fi anin wahid, ni kueneza mwili mzima kwa maji mara moja, hiyo ndiyo wajib. Wa yulahadhu wa huwa yulahidhu takhlila shuhuri alkhafifa walkathifa fi ar-ra'si wallihya wa nahwihima, na ataangalia kusafisha nyele kidogo na nyingi katika kichwa na katika ndevu na mfano wa vitu hivyo, kuzisafisha hizo nyele, ahakikishe kwamba maji yamefika katika nyele hizo, ziwe ni kidogo au ni nyingi. Allahu akbar.